rzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż, tuż, wykonuję nowy ruch. Siadam do mych czterech kół, rzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż, tuż, wykonuję nowy ruch. Siadam do mych czterech kół, bum, bum, bum, bum. Siadam do mych czterech kół, bum, bum, bum, bum. Siadam do mych czterech kół. Wciskam start, odpalam wóz. Żadnych zmartwień, tylko luz. Patrzę tylko naprzód już i nie słucham hejterów słów. Mówili mi, że nie mogę nic. Sorry mordo, u mnie wszystko git. Widzę po ich minach, są trochę źli, bo zamykam drzwi i słyszą opon pisk. Jadę gdzie tylko zechcę, zaraz będę u ciebie w mieście. Tu każdy ma dobrą energię i śpiewa refren jak kolędę. Rzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż, tuż. Wykonuję nowy ruch. Siadam do mych czterech kół. Rzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż, tuż. Wykonuję nowy ruch. Siadam do mych czterech kół. Bum, bum, bum, bum. Siadam do mych czterech kół. Bum, bum, bum, bum. Siadam do mych czterech kół. Z nogami mam problem, ale to nie problem. Robię ruchy, oni siedzą przed kompem. Oceniają mnie potem, potem. Ulti mordo, dograj zwrotem. Znowu ktoś robi sobie ze mną fotę. Patrzą jak się wodzę samochodem. Jadę nad morze i bukuję hotel. Robię to, na co mam ochotę. Wciskam gaz, nie patrzę w tył. Leci czas, przecież nie będziesz wiecznie żył. Rzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż, tuż. Wykonuję nowy ruch. Siadam do mych czterech kół. Rzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż, tuż. Wykonuję nowy ruch. Siadam do mych czterech kół. Bum, bum, bum, bum. Siadam do mych czterech kół. Bum, bum, bum, bum. Siadam do mych czterech kół.